Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ali İmran suresinin 181. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde 180. ayeti kerimeyi okumuştuk. Rabbi Zülcelalimiz Ali İmran suremizin 180. ayet kerimesinde İnsanların cimrilik yaptıkları, insanların Allah tarafından kendilerine verilen hususlarda mal, mülk, servet, makam, imkan, can konusunda başkalarına fedakarlık etmeyip başkalarına karşı cimri davrandıklarından bahsetmişti. Bugünkü okuyacağımız ayet-i kerime yine cimrilikte önder ve lider olan, kimseye bir şey vermemeye çalışan, evet, Yahudilerden bahsedilecek. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْن۪يَا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَنَقُولُ زُوقُوا عَزَابَ الْحَر۪يقِ Gerçekten de Allah, Yahudilerin Allah fakirdir, biz zenginiz dediklerini duymuştur. Tevrat'ta ve Kur'an'ın indiği dönemlerdeki Medine'deki Yahudiler aynısını söylüyorlardı. Allah bizden sadaka istiyor. Allah bizden zekat istiyor. Allah bizden karşılıksız yardım istiyor. Evet, bu istenen yardım neden? Allah fakirdir, biz zenginiz. O devamlı bizden istiyor demek suretiyle Allah'ın fakir olduğunu, kendilerinin zengin olduklarını ortaya koyuyorlardı. Pek çok ayeti kerimelerde duyuyoruz. Pek çok ayeti kerimelerde okuyoruz. Allah alemlerden müstağnidir. Yani alemlerin yapacağı ibadetten, kulluktan, zekattan, hayırdan, hasenetten ihtiyacı yoktur, uzaktır onlardan. Yani hiç kimsenin namazına, zekatına, fitresine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Allah tüm bunları bana kulluk yapasınız da derecenizi yükselteceksiniz diye bizlere emir buyurmuştur. Değilse ibadetlerimizden veya verdiklerimiz zekattan hiçbir Allah'ın istifadesi yoktur. Bütün dünya kafir olsa, yeryüzündeki insanların hepsi küfür üzere olsa, hiçbiri Allah'a ibadet ve kulluk yapmasa Allah'tan hiçbir şey eksilmez. Bütün dünyadaki insanlar ve cinler hepsi birden secdeden alınlarını kaldırmasalar yine Allah'ın yükselen bir tarafı olmaz. Bütün ibadet ve kulluklar Rabbimiz tarafından sadece ve sadece kendimiz için, bize faydası olsun için, ibadet ve kulluk için emredilmiştir. İşte bu ayeti kerimede, yani Ali İmran suremizin 181. ayet-i kerimesinde Yahudiler diyorlar ki İnnallâhe fakirun ve nahnu aniyâ. Allah fakirdir, biz ise zenginiz. Çünkü Allah devamlı bizden para istiyor, bizden sadaka istiyor, bizden zekat istiyor, bizden karşılıksız karz-ı hasen olarak imkanlarımızı seferber etmemizi istiyor diyorlar. Evet, senektubu mâ kâlû. Onların bu söylediklerini de biz kayda geçiyoruz, yazıyoruz. Hepsi kayda geçiyor ama bunlar biraz da altı kırmızı çizili, dikkat çekecek şekilde kayda geçiyor. Veya iri harflerle kayda geçiyor. Rabbimiz tüm insanların yapıp ettikleri şeylerin hepsini kayda geçiriyor. Ama bunlar biraz daha değişik bir kalemle, fosforla üzeri işaretlenerek veya kırmızıyla altı çizilerek kayda geçen şeylerden oluyor. وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّمْ Evet, haksız yere peygamber öldürmelerini de onların biz yazıyoruz, kaydediyoruz. Madem inanacaktınız, niçin inanmıyorsunuz? Niçin kendi soyumuzdan, neslinizden gelen peygamberleri öldürdünüz? Hem peygamber öldürüyorlar, hem de Allah'tan gelene biz inanırız diyorlar. Evet, bunların Allah fakirdir, biz zenginiz demelerini ve peygamber öldürmelerini biz iri yazılarla göze görülecek, dikkat çekecek şekilde ayrıca kayda geçiyoruz. Tüm hepsi kayda geçmekte, fakat bunlar biraz daha dikkat çekici olarak kayda geçirilmektedir. Evet, ve onlara diyeceğiz ki وَنَقُولْ زُوقُوا عَزَابَ الْحَر۪يقِ Bu yakıcı azabı tadın bakalım. Bu azabı tadın bakalım diyeceğiz. Kıyamet günü cehennemde azapla karşı karşıya kalacaklar ve Allah tadın diyecek. Tatmak nedir? Zevkli şeyler, lezzetli şeyler tadılır. balın tadına baktın mı? Şekerin tadına baktın mı? Baklavanın, böreğin tadına baktın mı gibi. Ama Allah yakıcı azabın tadına bakın diyecek bunlara. Siz bu dünyada peygamberleri öldürmek gibi bir haksızlık işlediniz. Siz bu dünyada Allah fakirdir, biz zenginiz, devamlı bizden Allah istiyor dediniz. Dolayısıyla tadın bakalım bu yakıcı azabı diyecek. Onlara zuku, yani tadınız emrini vermiş olacak. Zalike bima kaddemet eydikum ve ennallâhe leyse bizallâmin lil abid. Evet, yarın azabı tadın deyince bu da nereden çıktı dememeleri için Yahudilerim veya Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederek dengesiz davrananların durumu neden dolayıymış? Zalike bima kaddemet eydikum. Bu sizin dünyada ellerinizle öne sürdüğünüzün karşılığıdır. Siz dünyada Allah'a karşı geldiniz. Allah fakirdir, biz zenginiz, devamlı o bizden istiyor dediniz. Peygamberlere inanmamak için, onların sesini duymamak için onları öldürdünüz. Evet, o gün canlı olarak peygamberleri öldürüyorlardı. Bugün de peygamberi gündemden kaldırmak suretiyle öldürüyor. Yahudiler öldürüyor, Yahudileşme temayülüne sahip olanlar öldürüyor. Toplum öldürüyor, bugün toplumda peygamber yok. Bugün toplumda sanatçı var, bugün toplumda futbolcu var, bugün toplumda değişik şeyler var ama peygamber yok. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamber, ismi bilinmiyor, özellikleri bilinmiyor. Ne yapmış, ne etmiş, Kur'an'ımızın hangi ayetinde, hangi suresinde bu peygamberden bahsedilir kimse bilmiyor. Dolayısıyla peygamber bugün de öldürülmüş durumda. İşte Yahudilerin Allah fakirdir, biz zenginiz, çünkü o devamlı bizden istiyor demeleri ve peygamber öldürmeleri kayda geçmiştir. Yarın kıyamet gününde bu azabı tadın bakalım denilecek. Neden icap etti bu azap dememeleri için de Allah zalike bima kaddemet eydikum. İşte bu sizin ellerinizle yapıp ettiğinizin karşılığıdır. Peygamber öldürdünüz, karşılığında azabı tadın. Allah fakirdir, biz zenginiz dediniz. Tadın bakalım azabı, kim zengin, kim fakir, şimdi görülecek demek suretiyle Rabbimiz dünyadaki yapıp edilenlerin karşılığında ceza veya mükafat verileceğini bildirmiş oluyor. Ve ennallâhe leyse bizallâmin lil abid. Evet, Allah kullarına en ufak bir haksızlık yapmaz. Kullarından hiçbirine yapmaz. Yapacak olsaydı merhametlerin en merhametlisi olur muydu? Kullarına azap edecek olsaydı Allah peygamber gönderir miydi? Kitap gönderir miydi hiç? Hem peygamber gönderiyor, hem kitap gönderiyor. Nasıl hareket edileceğini peygamberle, kitapla bildiriyor. Yani hem sorusu hem cevabı içerisinde bulunan bir kitap ve onun nasıl yaşanacağını gösteren bir peygamber. Buna göre hayatını tanzim et, cenneti elde et diyor. Böyle bir Allah, benim rahmetim gazabımı geçti diyen bir Allah, kullarına zulmeder mi? Hiç asla zulmetmez. İşte ve ennallâhe leyse bizallâmin lil abid, kullarına asla zulmedici, haksızlık edici değildir Rabbimiz Allahu Zülcelal. Evet, 183. ayet. Ellezîne kâlû innallâhe ahide ileynâ ellâ nü'mine li rasûlin hatta ye'tiyenâ bi kurbanin te'külühün nâr. Kul kad câikum rusulun min gablî bil beyinât ve billezî kultum felime gateltumuhum in kuntum sadikîn. Bu Yahudiler, bu Yahudi zihniyetli kişiler hangi ırktan olursa olsun, İsrailoğulları ırk olarak bize bildiriliyor veya Yahudiler bize Kur'an'da örnek olarak gösteriliyor. Irk olarak, toplum olarak, şahıs olarak, fert olarak, düşünce tarzı olarak gösteriliyor. İşte Rabbimiz bunların değişik ve bozuk bir düşünce tarzlarını da bize burada iletiyor ve duyuruyor. Yahudiler ne diyorlardı? Doğrusu bize gökten inen bir ateşin yakıp yok edeceği bir kurban getirmedikçe, hiçbir peygambere inanmamamız için Allah bizden söz almıştı diyen Yahudilere de ki, benden önce de peygamberler size hakikatin tüm delillerini ve bu dediğinizi getirmişlerdi. Peki söylediğinizde samimi iseniz neden onları öldürdünüz? Madem samimi iseniz, Allah benden önceki peygamberlere de bu tip sizin istediğiniz şeyleri göndermişti. Yani sadaka olarak Allah'a vereceğiniz bazı şeyleri gökten inen bir ateş yakıp yok ediyordu. Dolayısıyla siz Allah'a kurban olarak onu bir meydana koyuyordunuz. Allah da onu yakıp yok ediyordu. Böyle bir şey önceki peygamberlere gelmişti. Niçin inanmadınız onlara? O peygamberleri niçin öldürdünüz? Yani istediğiniz her şey cidden size önceki peygamberler vasıtasıyla gelmişti. Bütün bunlar size gelmesine rağmen niçin hala son peygamberden aynı mesajı, aynı şeyleri istiyorsunuz? Bu peygambere gelmeyecektir o. Öncekilere geldi, kabul etmediniz. Niçin hala aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz? Önceki peygamberler size pek çok deliller, pek çok mucizeler, pek çok isteklerinizi yerine getirdi. İnanır mısınız diye. İnanmadınız ve hem de peygamber öldürdünüz. Öyleyse bu davanızda ciddiyseniz o peygamberleri neden öldürmüştünüz? Verin cevabını bakalım. Evet. Peygamberleri niçin öldürdüler? Peygamberler bunların hoşuna gitmeyen Allah'ın vahyini getirdiler diye. Bunların hayat tarzlarına, yaşama biçimlerine ve dinlerine engel olacak, mani olacak ve hayat tarzlarını değiştirecek mesajlar getirdi diye onlar peygamberleri öldürmüşlerdi. Evet, ciddiyseniz bu işte söyleyin bakalım, peygamberleri niçin öldürmüştünüz? 184. فَاِنْ كَزَّبُوكَ فَقَدْ كُزِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Evet. فَاِنْ كَزَّبُوكَ, ey peygamber, eğer seni yalanlarlar ise, فَقَدْ كُزِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ, senden önce de pek çok peygamberi bunlar yalanlamışlardı. Evet. Son peygamberi, ahir zaman peygamberini yalanlıyorlar. Medine'deki Beni Kureyza, Beni Nadir, Beni Kaynuka Yahudileri inanmaya yanaşmıyorlar. Ey peygamber, sıkıntı etme. Bunlar seni yalanlıyorlar ise, bunlar senin getirdiğin mesaja yalan gözüyle bakıyorlar ise, dikkat et. Fakat küzzibe rusulü min kablik, senden önce de pek çok peygamberleri bunlar yalanlamışlardı. Câ'u bil beyyinâti ve zubri vel kitâbil munîr. O peygamberler ki, senden önce gönderilen peygamberler ki, Yahudilere gönderilen peygamberler ki, onlar da senden önce apaçık mucizeler ve sahifeler ve aydınlatıcı kitap da getirmişlerdi. Evet, Tevrat, Zebur bunlara gelmişti. İncil bunlara gelmişti. Pek çok mucizeler bu peygamberler vasıtasıyla bu Yahudilere gösterilmişti. Ama netice ne oldu? Her türlü mucizeyi görmelerine rağmen, her türlü kitabı ve sayfaları Allah'tan gelen vahyi görmelerine rağmen yine de yalanladılar. Tevrat'ı yalanladılar, İncil'i yalanladılar. Papazları vasıtasıyla değiştirdiler. Tevrat'ı tahrif ettiler, İncil'i tahrif ettiler, bozdular. Allah'tan gelen birkaç şey kaldı. Geri tarafını kendi arzu ve isteklerine göre değiştiriverdiler ve bitirdiler. İşte seni yalanlıyorlar diye sen üzüntü etme. Senden önce de bu Yahudiler kendi peygamberlerini, kendi ırklarından gelen peygamberleri yalanladılar, hatta öldürdüler. Kendilerine kitap gelmesine rağmen, Tevrat ve İncil, Zebur gelmesine rağmen yalanladılar, yalan saydılar. Tevrat'ı da tahrif ettiler, İncil'i de bozdular ve peygamberleri de inanmamak suretiyle hatta öldürdükleri bile olmuştur. Evet, bu dünyada insanlar devamlı yaşayacaklarını zannederek peygamberlere kafa tutmuşlar. Bu dünyada insanlar Allah'tan gelene kulak ardı etmek suretiyle, kulak tıkamak suretiyle, Allah'tan geleni görmemek suretiyle uzak durmaya çalışmışlardır. Ama ne kadar uzak durursan dur, ne kadar Allah'a, peygambere karşı çıkarsan çık, bir gün öleceksin, mezara gideceksin, yüzlerce binlerce sene yattıktan sonra hesap görülecektir. Yani ölüm mutlaka vardır. Allah hemen ölümü hatırlatıyor. Ey Yahudiler, ey Allah'a, peygambere karşı çıkanlar, ey Allah, peygamber yolunda olanlar veya olmayanlar, dikkat edin, mutlaka ölüm vardır. Küllü nefsin zaikatul mevut. Her can ölümü tadacaktır. Her canlı olan kimse mutlaka ölecektir. Ve innemâ tuvaffevne ucûrekum yevmel kıyâme. Evet. Her can ölümü tadacaktır. Böylece kıyamet günü yapıp ettiklerinizin karşılığı size tam olarak ödenecektir. Bu dünyada ne yapıp ettiyseniz mutlaka karşılığını bulacaksınız. Bu dünyada elde ettiğiniz her türlü iyilikler sevap olarak karşınıza çıkacak. Bu dünyada yapıp ettiğiniz her türlü kötülükler de karşınıza günah olarak çıkacaktır. Öyleyse mutlaka ölüm vardır ve ölünceye kadar yapıp ettiklerinizden dolayı da mutlaka karşılığını sevap veya günah olarak, ceza veya mükafat olarak bulacaksınız kıyamet gününde. فَمَنْ جُحْسِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Evet, Rabbimiz 185. ayet-i kerimede buyuruyor ki, orada ateşten uzaklaştırılıp cennete konulacak olanlar gerçek kurtuluşa ermişlerdir. Kıyamet günü ateşten kurtulup da, cenneti elde edenler var ya, evet onlar gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Zira bu dünya hayatı, bu dünya hayatına düşkünlük aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Aldatıyor. Ticaretle aldatıyor. Memuriyetle aldatıyor. Makamla, mevkiyle, koltukla aldatıyor. El işiyle aldatıyor. Evet, nice hanımlar el işi görerek hayatlarını boşa geçiriyorlar. Sandık dolduracağız diye hayatını boşa geçiriyor hanımlarımız. Erkeklerimiz bulmaca çözeceğiz diye, bilgisayar karşısında saatlerde bakacağız diye, gazete okuyacağız, televizyon seyredeceğiz diye vakitlerini boşa geçiriyorlar. Bu dünya hayatı aldatıcı zevkten başka bir şey değildir. Kimisi bulmaca çözmeye aldanıyor, kimisi koleksiyon yapmaya aldanıyor, kimisi günde 5-6-8 saat radyo televizyon dinlemeye aldanıyor, kimileri internet veya bilgisayar karşısında saatlerini heder edip gidiyor. Boşa gidiyor. Cennete götürecek amel mi yaptığın amel? Bu soruyu her an soralım. Her yaptığımız işin önünde soralım bu soruyu. Benim bu yaptığım iş beni cennete götürür mü? Götürürse derecemi artırır mı? Oradaki bana verilecek imkanlarım değişik olmasını temin eder mi diye sorsun Müslüman. Dolayısıyla cennete götürmezse o boş iştir, uğraşmasın onunla. Cennete götürecekse oradan uzak durması gerekir. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimede de bize bu gerçeği bildiriyor. Her can ölümü tadacaktır. Bu dünyada yapıp ettiklerinizin karşılığını sevap ve günah olarak veya mükafat ve ceza olarak kıyamet günü göreceksiniz, bulacaksınız, elde edeceksiniz. Kim o gün ateşten uzaklaştırılmışsa, kim o gün cehennemden uzak kalmışsa ve cennete girdirilmişse gerçek kurtuluşa eren odur. Köşeyi dönen odur. Bugün dünyada insanlar belli bir makamı, koltuğu elde edince hemen havayı basıyor. Köşeyi döndü diyor. Para kazandı, mal mülk sahibi oldu. Belli bir meblağ paraya sahip oldu diye İnsanlar köşeyi döndü diyor, kurtuluşa erdi diyor. Allah da diyor ki, gerçek kurtuluşa ermek, cenneti elde edip cehennemden uzak kalmakla mümkündür. Gerçekten kurtuluşa erdin mi, makamın, mevkiin ne kadar yüksek olursa olsun, paran, atın, araban ne kadar çok olursa olsun, gerçekten kurtuluşa ermiş sayılmazsın. Gerçek kurtuluş, Rabbi Zülcelal'imizin cehennemden uzak kalıp cenneti elde etmeyle mümkün olacağını bildirdiği şekildedir. Değilse öbür kurtuluşların hepsi geçici, bu dünyadaki konfordur, refahtır, makamdır, mevkidir, maldır, mülktür ve geçicidir. Yok olucudur, bir anda biter. Nice makamlar vardır. Önceden nice insanlar vardı orada ama hepsi yok oldu gitti. Şimdi oraya yeniden gelenler orayı sadece ve sadece bize aittir. Biz burada devamlı kalacağız zannediyorlar ama o koltuk da onun elinden bir gün alınacaktır. O makam, o mevki onun elinden bir gün alınacaktır. O mal, mülk, serveti bir gün bırakıp mezara gidecektir o kişi. Mal, mülk kendisini cennetlik etmiyorsa, malıyla, mülküyle cenneti kazanamıyorsa kişi, vebaldir o, yüktür o, sıkıntıdır ona. Sıkıntı içerisinde gününü geçiriyor ve neticede de cenneti de elde edemiyorsa, gerçekten o köşeyi dönenlerden değil, köşede çakılıp kalan ve cehennemi elde edenlerden olmuş oluyor. İşte Rabbimiz bu gerçeği de bize bildirerek وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dünya hayatına düşkünlük dünya hayatında cenneti elde etmeyecek amellerle uğraşmak aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Evet, 186. ayet. لَتُبْلَغُنَّ ف۪ي اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَزَنْ كَس۪يرًا وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki, andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda mutlaka imtihan edeceksiniz. Şu anda hepimiz ya malımızla ya da canlarımızla, kendi canımız, bedenimiz, vücudumuz, sıhhatimiz, afiyetimiz veya çoluk çocuğumuzun malıyla, canıyla imtihandayız. Evet, andolsun mallarınız, canlarınız konusunda mutlaka imtihan edeceksiniz. Sizden önce geçip bize de kitap verildi diyenlerden ve Allah'tan başka varlıklara da ilahlık yakıştıranlardan birçok incitici sözler işiteceksiniz. Ama eğer zorluklara ve sıkıntılara katlanır, yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışırsanız, işte bunlar yapılması gerekli olan işlerdendir. Bu dünyada imtihandayız. Kimimiz çoluk çocuğuyla imtihanda, kimimiz hanımıyla imtihanda, kimimiz malıyla, kimimiz mal varlığının çokluğuyla, kimimiz de mal varlığının azlığıyla imtihandayız. İşte tüm bu imtihan vesileleri insanlar için ayrı ayrı değişik şekillerde takdir olunmuş. Herkes imtihanda olduğunu bilsin diye de Rabbimiz لَتُبْلَغُنَّ ف۪ي اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفِسِكُمْ buyuruyor. Evet. Sadece mal ve canla mı? Hayır. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ. Evet. Kendine kitap verildi diyen insanlarım, biz Yahudiyiz, biz Hristiyanız diyen insanların da yaptıkları işlerden ve sıkıntılardan pek çok sıkıntılara katlanacaksınız. Evet, çok incitici sözler işiteceksiniz. Bazen söz olabilir, bazen değişik şekillerde Müslümanlara zulüm olabilir bu. Tarihin her döneminde olmuş. Bazen sözle incitmişler Peygamberimiz ve Müslümanları, bazen de değişik sıkıntılarla, musibetlerle incitmişler. Yani biz mallarımızla, biz canlarımızla, biz ehli kitap denilen kafirlerin, Yahudi ve Hristiyanların bizlere karşı yapacakları her türlü sıkıntılarla, imtihan vesilesiyle karşı karşıyayız, baş başayız. Bizden öncekiler de aynı durumda olmuşlar. Evet, müşriklerden olabilir, ehli kitaptan olabilir, canımızla, malımızla da imtihana tabi tutulabiliriz. Ama biz sabredersek, biz yolumuzu Allah'la, peygamberle bulmaya çalışırsak, gerçekten yapılması gereken iş budur. Bu işi yapar isek kurtuluşa erişmiş olacağız. 187. ayet, Ali İmran suresi 187. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْسَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاِشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Allah kendilerine kitap verdiği insanlardan ve peygamberlerden mutlaka şunu istemiş: o kitabı mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz diye kesin söz almıştı. Evet. Allah kitabı verdiği kişilere, ümmetlere, peygamberlere, o kitabı mutlaka insanlara duyuracaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz. Bu emir sadece peygamberlere veya bugün için söylesek sadece hocalara ait değil. Sadece Kur'an'ı bilenlere ait değil. Evet, Allah kendilerine kitap verilen insanların hepsinden, Tevrat verilenlerden, İncil verilenlerden, Kur'an verilenlerin hepsinden bunu istiyor Allah. Misak almış, söz almış. O kitabı gizlemeyeceksiniz. O kitabı öğrenip çevrenize aktaracaksınız. Öğretmen olabilir, esnaf olabilir, işçi olabilir. Herkes mutlaka elindeki okuduğu kitabı çevresine duyurmaya, anlatmaya, aktarmaya devam edecek. Ondan hiçbir şeyi gizlemeyecek. Ama öyle yapmıyor insanlar. Hocaların işi o diyor, onu hocalar yapsın diyor. Onun işi para kazanmak. Onun işi makamını kontrol altında bulundurup o makamdan bir başka tarafa sürgün edilmemek. Onun vazifesi o, onu yapacak. Öbür taraftaki para kazanacak. Hocalar da, dini bilenler de aktaracak. Olmaz öyle şey. Allah toplum olarak herkesten istemiş bunu. Kitap verilenlerin hepsinden istemiş. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Mutlaka insanlara açıklayacaksınız diye söz almıştı. Fakat فَنَبَزُوهُ وَرَاءَ زُهُورِهِمْ. Onlar bunu kulak ardı ettiler. وَاِشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا. Ve kısa bir dünya menfaati için, dünya kazancı için bunu değiştirdiler. Kitap okumaya zaman ayıramıyor insanlar. Kur'an oku, tefsir oku, hadis oku diyoruz, zamanım yok diyor. 25 saat bile yetmeyecek diyor bu gidişte. Yani ticaretle, para kazanmayla dünyayı kucaklamak ile 25 saatin kafi gelmeyeceğini söylüyor. Bu kişiye soruyoruz. Tuvalete çıkar mısın sen? Evet diyor. Nasıl zaman ayırıyorsun oraya? Onu ihtiyaç olarak kabul ediyor da ondan. Kur'an okumayı, hadis okumayı, Müslümanca hayatımı tanzim edebilmek için, dinimi öğrenmek için ben kitaba da zaman ayırmalıyım. Her gün 2 saat, sabah 1 saat, akşam 1 saat, tefsir okuyacağım, hadis okuyacağım, kitabımı öğreneceğim, peygamberimi tanıyacağım diye birer saat ayırsa kişi, bunu mecbur olarak kabul etse, kendisini mecbur etse bu işe, ne olur? Zaman bulunur. 22 saat ne yaparsa yapsın. Ama bugün insanlar 24 saat yetişmiyor diyor. Gün yetişmiyor diyor. Tuvalete zaman ayırabilen insan namaza zaman ayıramıyor, okumaya zaman ayıramıyor. Öyleyse zaman ayıralım. Allah bu ayet-i kerimede diyor ki ben kendilerine kitap verdiğim insanların hepsinden dedim ki o kitabı mutlaka öğrenip insanlara açıklayacaksınız. İnsanlara duyuracaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz aldım. Ama buna rağmen فَنَبَزُوهُ وَرَاءَ زُهُورِهِمْ وَاِشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا. İnsanlar kulak ardı ettiler. Küçük bir kazançla, makamla, mevkiyle, atla, arabayla, imkanla, koltukla bunu değişiverdiler. Kazanacağız diye, dünyamızı daha mamur, daha konforlu edeceğiz diye okumayı, yazmayı, kitabı öğrenmeyi ve başkasına aktarmayı unuttular. Dolayısıyla küçük bir kazançla dünyevi menfaatle değiştirdiler. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Ne kötü bir değişimdi bu. Ne kötü bir alışverişti bu insanların yaptıkları. Öyleyse bugün de bizler kitap okuyamıyor isek, kitap okumuyor isek, kitabı hayatımıza aktarmak ve insanlara duyurmak için aktarmayı yapmıyor isek, açıklamayı yapmıyor isek, bizim de bu dünyadaki elde ettiğimiz şeyler çok basit, çok değersiz olacak ve yarın bizi cennete götüremeyeceği için vah toh diyeceğiz ama o günkü vah toh demenin faydası yok. İş işten geçtikten sonra vah toh demenin hiçbir faydası yok. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْا وَيُحَبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَزَابِ وَلَهُمْ عَزَابٌ أَل۪يمٌ. Evet. Rabbimiz Ali İmran suremizin 188. ayetinde de buyurur ki ettikleri kötülüklere sevinen ve yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin davranışlarını doğru sanma. Onların azaptan kurtulacaklarını da sanma. Onlar için acıklı bir azap vardır. İnsanlar kötülük yapıyor, seviniyor. Kendisine cehennemi kazandıracak işler yapıyor ve seviniyor bugün. Kendi parası ile kendi cehennemini bugün hazırlıyor insanlar. Parası olmasa borç buluyor, gidiyor oraya. Bu gittiğin şey sana cenneti kazandırır mı dediğimizde, hayır diyor, cennete gidemeyeceksem. Bu yaptığın iş sana cenneti kazandırmayacaksa sen cehenneme gideceksen bu yaptığın işten dolayı niçin yapıyorsun? Ama insanlar böyle işte. Allah insanlara irade vermiş. İnsanlar iradelerini doğru yolda kullanmadıkları için bu hallere düşmüşler. Evet, ettikleri kötülüklere sevinen ve yapmadıkları iyiliklerle de övülmek isteyenlerin davranışlarını doğru sanma. İyilik yapmıyor ama iyilik yapılmış gibi, yapmış gibi övülmesini istiyor. Bugün de pek çok insanlar var böyle. Hiçbir iyilik yapmıyor ama biz şöyleydik, biz böyledik diye iyiliklerini anlatmaya çalışıyor. Evet, bunların davranışlarını doğru sanma. Evet, bunların yaptıkları doğru değildir. Ve bunlar فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ. Bunlar da zannetmesinler ki بِمَفَازَةِ مِنَ الْعَزَابِ. kendilerini azaptan kurtulacaklarını da sanmasınlar. Konuşmasını dinliyorsun, maşallah tam cennetin en yüksek yerine gidecek biri gibi konuşuyor. Hayatında namaz yok, Müslümanca davranış yok, hareket yok. Biz de Müslümanız, biz de biliriz bunları. Atıyor, sıkıyor, vuruyor. Ama hiçbir şey yok. İşte böyle palavracılar eksik olmaz. Hayatın her bölgesinde, her zamanında olabilir. Allah da diyor ki, dikkat edin bunlara. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْا وَيُحَبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Yapmadığı şeylerle övülmek isteyenler. Çok iyi Müslüman, çok iyi hayır hasenat. Halbuki bir şey yapmıyor. Veya insanlar yaptıkları kötülüklere seviniyorlar. Günaha giriyor, günaha batıp gidiyor. Hala onun iyi olduğu kanaatinde ve seviniyor ona. Allah da diyor ki, فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ Onlar zannetmesinler ki, yaptıkları işler kendilerini cennete götürmeyecek olan bu insanlar zannetmesinler ki, bir menfazeti minel azab, azaptan kurtulacaklarını filan da zannetmesinler. Ve lehum azabun elim, onlara çok acıklı bir azap da hazırdır. Cehennem azabı da hazırlanmıştır ve oraya onlar düşeceklerdir. Olur mu canım, bunca insanların hepsi cehenneme düşecek, cehennem alır mı? Bu kadar insanı alır mı da deme. Velillahi mulkus semavati vel ardı. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Göklerin, yerin mülkiyet ve hakimiyeti Allah'ındır. Allah cehennemi çok bol ve büyük yapacak. Hatta kıyamet günü cehenneme soracak. Doldun mu acaba? Var mı ihtiyacın? Var mı alabilecek kapasiten diyecek. Cehennem de diyecek ki hel min mezid, varsa gönder arkasını. Daha çok kapasiten var diyecek. Öyleyse yeryüzü, gökyüzü hepsi Allah'ındır. Gökte yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Cennet, cehennem hepsi Allah'ındır. Dolayısıyla Allah her şeye güç yetirendir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Bunca insan cehennemi doldurur ve ben dışarıda kalırım, ben garanti cennete girerim diyenler de var. Şakası olmaz bu işin. Din işidir bu. Allah diyorsa ki, cennet de cehennem de benimdir. Dünya da gök de yer de benimdir. Ben dilediğim şekilde hepsini büyütürüm veya küçültürüm. Dolayısıyla biz cennete mutlaka gireriz. Cehennem kafirlerle dolar da biz oraya girmeyiz diyenlere de Rabbimiz bunu söylemiş oluyor. Yerde gökte ne varsa hepsi benimdir. Yerde gökte ne varsa hepsi benim mülkiyetim ve tasarrufum altındadır. Benim gücüm her şeye yeter. Evet. Rabbimiz bu ayetlerden sonra kevni ayetlerden bahsediyor. Yani kendi nefsimizde ve kendi dışımızdaki gözle gördüğümüz kevni ayetler diyeceğimiz kainattaki Allah'ın yarattığı her şey. İbretleri insanların oraya çekmesini, yani dikkatlerini oraya çekmelerini ve ibret almalarını hatırlatmam üzere. Yeryüzündeki insanların hepsi okunan Kur'an ayetlerinden ibret almıyorlar ise, Allah'ın gücünü ve saltanatını güzelce öğrenmek için baksınlar. İnne fî kalkis semâvâti vel ardı. Göklerin ve yerin yaratılışında. Göklerin ve yerin nasıl meydana getirdiğini bir düşün bakalım diyor. Ey inanmayan, ey Allah'a peygambere karşı çıkanlar. Düşün, göklerin ve yerin yaratılışı nasıldır, nasıl olmuş? Nasıl yaratılmış gökler? Hiç kimsenin becerebilmesi, bakabilmesi, görebilmesi ve nasıl yapıldığını idrak edebilmesi mümkün değil. Birinci kat semaya bile yedi kat semadan bahseder Rabbimiz. İnsanlar çıkabilmiş değiller. Aya çıktık, çıkacağız diyorlar ama gerçekten çıkıldı mı, çıkılmadı mı o da meçhul. Evet, bu sema içerisindeki hava, bu sema içerisindeki ay, güneş, yıldızlar, bu sema içerisindeki Rabbimizin yarattığı ve yeryüzündeki, evet, kış gününde binlerce insanın sobası yanıyor. Binlerce fabrikalardan her türlü pis atıklar çıkıyor. Nereye gidiyor? Bunca karanlık, bunca zifiri karanlıklar şeklindeki bu kokular nereye gidiyor? Bu sisler nereye gidiyor? Nasıl oluyor bu iş? Kimsenin aklı varmaz. İşte Rabbimiz göklerin yaratılmasında ve yeryüzünün yaratılmasında. Yeryüzünde neler var? Toprak var, dağlar var, taşlar var, nehirler var, ırmaklar var, göller var, nehirler, denizler var. Bütün bunlara bakın diyor, nasıl yaratılmış. Kim yaratmış onları? Bunların içerisindekilere bakın. Toprağın içerisinde renk mi var? Hayır. O zaman renkler nereden çıkıyor? Çiçeklerin renkleri, meyvelerin, sebzelerin renkleri nereden çıkıyor? toprak içerisinde yağ mı var? Bazı meyvelerdeki, çekirdekteki yağlar, cevizin yağı, bademin yağı, zeytinin yağı nereden çıkıyor? Toprak içerisinde koku mu var? Bu elmaların hepsi değişik kokularda. Bu meyvelerin hepsi değişik renk ve kokularda, lezzetlerde. Nereden çıkıyor? Toprakta lezzet var mı? Yok. Koku var mı? Yok. Toprakta renk var mı? Yok. Nasıl oluyor ya? Dikkatlerini çekiyor insanların Allah. Evet, göklere bakın. Yeryüzüne bakın. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ile gündüzün birbirini takip etmesine de bakın. Yanlışlıkla bazen 3-5 gün gece, 3-5 gün gündüz oluvermiyor. Rabbimiz ayarlamış onu. Kış günlerinde biri uzuyor, biri kısalıyor. Yaz günlerinde de diğeri uzayıp, diğeri kısalıveriyor. Bütün bunlar ardı arkasına geliyor ve doğduk doğalı hayatımızda bunları görmekteyiz. Ve dikkatimizden kaçıyor Allah'ın ayetlerinden birer ayet olduğu. Bakın yeryüzüne, bakın gökyüzüne, bakın gece ve gündüze. Nasıl da ben yarattım onları, nasıl da onlar sizin için birer ayettir ve birer ibrettir. لَاَيَاتٍ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Akıl sahipleri için bunlar birer ayettir ve ibrettir diyor. Aklı olanlar için, aklını kullanabilenler için. Aklını kiraya verenler için bunlar ayet değildir. İbret değildir, alamet değildir, belge değildir. Aklını kiraya vermiş. Kimisi materyalizme, kimisi komünizme, kimisi değişik kişilere kiraya vermiş. Aklını kullanmıyor. Dolayısıyla gökte, yerde ayet olacak, ibret olacak, alamet olacak bir şey görme imkanı yok. Görmüyor ve göremiyor. İşte Rabbimiz bu gerçeği de bize böylece bildiriyor. Akıl sahipleri için gecenin gündüzün birbirini takip etmesinde, uzayıp kısalmasında, yeryüzünde ve gökyüzünde nice ayetler vardır, nice ibretler vardır. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ O müminler ki, o Müslümanlar ki, o akıllarını kullanarak Allah'ın gönderdiği kitaptaki ayetlerle hayatlarını tanzim edip, kevni ayetler diyeceğimiz kainattaki her türlü yaratıklardan da, Allah'ın yarattığı her şeyden de ibret, alamet, işaret görerek Allah'ın büyüklüğünü takdir edip ona secde eden o insanlar ki, ayakta, oturarak ve yanları üzerindeyken hep Allah'ı hatırlayıp anarlar. Evet, Allah bu gücü elimizden alıverseydi, Allah sinir sistemimizi daha değişik şekilde yapsaydı, oturamasaydık, kalkamasaydık, her dokunuldukça ızdırabımız artsaydı, evet, böbreğimiz çalışmasaydı da her gün diyaliz makinesine veya iki günde bir girseydik veya kanımızın içerisindeki dolaşan her türlü malzemenin eksikliği ve noksanlığı oluverse denge bozuluyor. Evet, kim ayarlıyor tüm bunları? Allah-u Zülcelal ayarlıyor. İşte bunlara dikkatleri çekiyor. Rabbimiz diyor ki, o Müslümanlar, o müminler, o akıllarını kullanarak Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeyip, onları kabul ederek, Allah'ın ayetlerini kabul ederek, Allah'ın sistemini ve mesajını kabul ederek, peygamberini kabul ederek, hayatlarında onlara yer verenler, hayatlarını Allah ve peygambere göre yaşayanlar, ayaktayken, oturdukları vaziyette ve yanları üzerine yatarken hep Allah'ı hatırlayıp anarlar. Hep Allah'ı gündemden eksik etmezler. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde inceden inceye düşünürler. Evet, Allah'ın büyüklüğünü anlamak için kafidir. Hiçbir kitap olmasa, hiçbir peygamber gelmese, kişi gökleri, yerleri düşünüverse kafi. İşte Müslüman da aklını bu sahada kullanır ve düşünürler, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde inceden inceye düşünürler. Ve şöyle derler, ey Rabbimiz, sen bunların hiçbirini anlamsız ve amaçsız bir şekilde yaratmadın. Bütün bu yarattığın gökler, yerler ve yeryüzündeki her şey, gökyüzündeki her şey boş yere yaratılmış değildir. Sen yücelikte sınırsızsın, bizi ateşinden koru diye dua ederler. Evet, gökteki yıldızlar, dünyadan binlerce sefer büyük yıldızlar var. Güneş var, ay var. Üzerimize düşüverse ne olur? İnsanoğlu düşünüyor bunları. Düşününce gerçeği anlıyor ve Sübhaneke diyor. Ey Rabbimiz, sen her yönden, sen her zaman için, her zaman biriminde, her günde daima Sübhaneke. Yani seni her türlü eksiklikten ben noksanlıktan beri kılarım ve seni her türlü kemal sıfatlarıyla birlikte olduğunu kabul ederim diye bu şekilde dua ederler. Evet, yücelikte sınırsızsın, bizi ateş azabından koru diye dua ederler. Aklını kullanan Müslümanlar ve müminler. Evet, Rabbena inneke men tudkhilin nara fekad ahsayta ve ma'liz zalimine min ensar. Devam ediyor Müslümanların duası. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen kimi cehennem ateşine koyarsan elbette onu rezil ve rüsva edersin. Kim cehenneme girdiyse işi bitmiştir. Dünyada malı mülkü serveti de olsa, makamı da olsa işi bitmiştir. Oraya girdiği an kişi rezil ve rüsva olmuştur. Evet, oraya giren zalimler için de hiçbir yardımcı yoktur. Ve mali zalimine min ensar. Evet, oraya girenlerin hiçbir yardımcıları da bulunmaz ve bulunamaz. 193. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbena fa'fir lana zunubena ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ebrar. Dua ediyor, aklını kullanıp da Allah'tan ve peygamberden ayar alarak hayatını Allah'a, peygambere göre yaşayanlar. Ey Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize iman edin diye inanç ve seslenen, evet, inanç için sesleniyor peygambere. Gelin Allah'tan geleni duyun, gelin Allah'ın söylediğine ulaşın diye. Peygamberler inanç için sesleniyor. Evet, davetini gelin buraya inanın. O inandıklarınız boştur, batıldır diye. Evet, Müslümanlar, aklını kullananlar diyorlar ki biz Rabbinize iman edin diye inanç için seslenen bir davetçi işittik ve hemen iman ettik. Peygamberin peygamberliğini kabul ediyoruz. Tüm peygamberlerin de senin tarafından gönderildiğini biz kabul ediyoruz derler. Bizim günahlarımızı affet ya Rabbi. Evet. Rabbena fa'fir lena zunubena ve keffir anna seyyiatina. Kötülüklerimizi sil ve ruhumuzu iyilerle beraber al ya Rabbi. Ve tevaffena me'al ebrar. Evet. Rabbimiz 194. ayette de buyuruyor ki yine Müslümanların duaları devam ediyor. Aklını kullanan, Allah'ı ve peygamberi ayar olarak alan kimselerin duaları devam ediyor. Rabbena ve atina ma vaadtena ala rusulike ve la tuhsina yevmel kıyame inneke la tuhliful mi'at. Ey Rabbimiz, elçilerin vasıtasıyla vaat ettiğin şeyleri bize ver. Cennet vaat ettiğin isteriz onu senden. Nimetler vaat ettiğin isteriz onu senden. Ne vaat etmişsen elçilerin vasıtasıyla bize onu ver diye dua ederler. Müminler, Müslümanlar, ayarı Allah'tan ve peygamberden alanlar. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü bizi rezil ve rüsva etme. Bizim yüzümüzü kara çıkarma. Evet. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاتِ Şüphesiz sen sözünden asla caymazsın. Sözünde durursun ya Rabbi. Senin peygamberlerin vasıtasıyla, gönderdiğin kitaplar vasıtasıyla vaat ettiğin şeyleri de senden isteriz diye dua ederler Müslümanlar ve müminler. Böylece Rabbimizin Ali İmran suresindeki bildirdiği ayeti kerimelerde bize duyurduğu, 194. ayet-i kerimede bize duyurduğu şeyleri öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 195. ayetten itibaren devam ederiz. Rabbimizin Ali İmran suresinde bize bildirdiği mesajları hep birlikte öğrenmeye, anlamaya ve yaşamaya. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.